मैं दूर से तेरे द्वारे आया, मैं दूर से तेरे द्वारे आया, तेरा दर्शन भर पा जाऊं, तेरा दास सदा कहलाऊं, तुझे रोम रोम में दिल में बसाया। मैं दूर से तेरे द्वारे आया, मैं दूर से तेरे द्वारे आया, तेरा दर्शन भर पा जाऊं, तेरा दास सदा कहलाऊं, तुझे रोम रोम में दिल में बसाया। मैं दूर से तेरे द्वारे आया, मैं दूर से तेरे द्वारे आया। मुझसे दर्द माँ सहन न होए, ओ जगन पथ पर शूल है बोए, मुझसे दर्द माँ सहन न होए। मेरी खाली झोली भरो माता, मुझे अब तक ना अपनाया, मुझे चरणों से न लगाया। मैं दूर से तेरे द्वारे आया, मैं दूर से तेरे द्वारे आया। छुपाऊं छुप नहीं पाए, ओ नैना निस दिन नीर बहाए, लाख छुपाऊं छुप नहीं पाए। निर्बल भी हूँ बीमार भी हूँ, मेरी कुंदन कर दो काया, ममता की कर दो छाया। मैं दूर से तेरे द्वारे आया, मैं दूर से तेरे द्वारे आया। जाओ वाली तुझ बिन दूजा नहीं भाया, तुम पूरण हो महामाया। मैं दूर से तेरे द्वारे आया, मैं दूर से तेरे द्वारे आया, तेरा दर्शन भर पा जाऊं, तेरा दास सदा कहलाऊं, तुझे रोम रोम में दिल में बसाया। मैं दूर से तेरे द्वारे आया, मैं दूर से तेरे द्वारे आया। माँ